آیات نمبر دے یو سل یو کم او یا 169 نمبر آیت دے دو سورت آل عمران سلورم پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين سورة آل عمران پدریو حصو تقسیمو اول حصہ کے درش پہ تایاتنو پائی کے اس بعد توحید دالاد یووالی اواغد ری بابو نوا بیا دوی مې حصہ کې اثبات د رسالت او پنځلس پلیتې د اهلي کتاب بیان کړي درې مې حصہ شروع وا د جماعت د جوړولو د تنظیم د جوړولو د بارے پنځه اصول بیان کړه او پاره دو واقع تفریق لري یو واقعات احد او بل واقعات بدر چې جنگ بدر کې تاسو کم وې خود خپل امیر او د پینزو قیدو پابنوی نو فتح و منده او جنگ احد کې تاسو زیات وی خود پینزو قیدو پابنوی نو شکست باندې بدل شو فتح من مند صورت کې تخفیفات او زواجر او تسلیوا امیر تا بیا بیا تسلیانې شجاعت او بہادری وا او منافقانو تا زجرو د دې زین بیا زیر ورکی د پاره د شهداو داولو دا بوله هغه خلق چاغی د الله د دین د پاره جنگیږي د الله د دین د پاره مهنت کوي کله کله هغه تمرګ ملاو شي په وخت د جنگونو کې آغې ته شهادت ملاو شي نو شهادت د الله په دربار کې لوی مقام دی نو داغه بیان کړي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ګمان مکو ته پیغمبر پاک سانو شو وجل شو في سبيل الله بل رضا الله کې امواتن دملو ګمان په مکوا نو چه دملو پینکے نو دسو گمان پکے دا جوندو نو اخو جوندے ندے اخو ملے زرہ زرہ شوے دے روح تے تلے دے بدن زرہ زرہ شوے دے بھی نا پکی پاتی ندا نو سرنگو تمرو موایا نامو آم گمان مکواتو پاکسانو چو وجلے شو فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ کے جهاد وکاو مرشو د الله د دین بیان وکاو پیغام د الله د کتاب مخلوق ته رساو مرشو چا وشتو چا وجنو پلار کې او تناسو یادا سي امواتن ګمان په مکوا د ابس ملو مل خو دې خو ابس مل لې د عام ملو غوند مل لې چې سیدان کې مرشو په غلط کار باندې چا وشتو په پلو پټی باندې مرشو په خپل مرګ باندې مرشو دا غ مرګونه دي خدا الله په دین باندې چې مرشو نو هغه د عام مړو غوندې مرګ دا غ نه دي بل حیا ان بلکې دا ژوند دي عند ربهم د خپل رب سره په نس د رب ددی یرزقو د لرزق مرکول شي ګل د دې آیاتونو منس کې موافقت پکار دی دل دوی بلا حیاء عند ربهم یرزقون سورت بقرہ یو سل سلور پنزو سیاتو گوری ال تم دایات تیر شویو یو سل سلور پنزو سیاتو گوری ال تیسی ویلو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء موای تاسو چا تا شوج لشي پلار د الله کې اموات دملو مړو ته موای او دلته وی ګمان مکو پا چا شوج لشي پلار د الله کې اموات دملو مړو خودي ځکه د بل د لاس شوج لشي او په خپل مرګ مړلې بل د بل د لاس شوج لشي په خپل مرچ مړلې نو خو بدن روغ دی خو صرف روح ته وتلې دی او چې د بل د لاس وبجلې شو نو روح هم ته وتلې دی او بدن هم زره زره شوي دی او بیا مرته وای چې مړل دی نمړو خو دی خو آبس مړل نه دی دلته وای بل حیا اون بلکې دی ژوند دی او سورته آل عمران کې بل حیا اون عند ربهم يرزقون سورت آل عمران آیات لگو بلا حیاء عند ربهم یرزقون بلکه دا جوندی دی پنیز در خپل باندی دیل رزق مور کولیشی خواغ جوندی سنگده آغا رزقی سنگده نو بکری تلارشا ولیکن لا تشعرون پاغ جوندو پاغ رزقون اللہ ویتا سن پوی گئی پوش کرن آیات داسه ولغه بل احیا ان عند ربهم يرزقون ژونديري خو زما او تاسو په نسبانه ژونديري ما او تاسو خدا سي ژوندۍ یو چې خوراک کو اس کا کو عند ربهم ژونديري د الله په نسبانه نو چې ژوندې لو بیا خو رزق هم ده کنه يرزقون د رزق مور کولی شي لو هغه ژوند او هغه رزق به څنګه یاره تو دنیا غونده ده څنګه ده لو الله وی ولا کلا تشعرون تاسو نه پويږئ په ژوند داغي تاسو نه پويږئ په خوراک داغي باندې لکه حدیث کې راځي چې کله یو انسان مرشي نو دا باقاعده आवाज کوي بخاری کې حدیث ته قدمونی قدمونی مخه کوي ما خپل مقام ته ظلم اورسو یې ظلم خخ کوي چمال الله کم مقام مقرر کړي چاغه مال را کی او چکلا بدمل نو غوي وهلاک شي وهلاک شي تاسو مازه ده هلاکت ترا کاږي لو اغا आवाज کوي او اغا आवाज من غاورو نا اغا اسو اغا ارسو کوري الا الانسان يا الا الثقلين بغیر دین سود جنزنا انسانان او جنات ناوری آواز او کچر تا واوری آواز دا انسانانو لسعقا بیهوش بشی دور سخواز دی نو دل تکیم پاغ جون داغشتا رزق داغشتا خسنگا چه داغی آواز دمرو منگا ناورو لو دمرو خوراک او رزق منگ تا پتنشتا پوشی کنم سنگ داغی دا آواز دمان خبر نیو او دارنګې داغې د رزق او د ژوند من خبر نه یو ولکه لا تشعرون دارنګې چته وی ژوند دي واځه پرته یو آیات بل مخېما د سورته نحل ال تو ګورې دې اټولو آیاتونو مقصد بزان سره ساتي سورته نحل آیات نمبر دې 21 نمبر آیات دې سوال لسم سپارا سورة نحل آیات نمبر دے 21 والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون آکسان چدیو ترا مدد شوائی بید اللانا دی نشی پیدا کولی یو سیز لرا او دی پیدا کری شوی دی چته ترا مدد شوی چې دا پیدا کولی والذین الله وی لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ځکه نشي پیدا کولی یو شی چې اموات مړه دي غیر احیاء ژوند دي نو چې په مرګ مړه شوی د دنیا او ژوند دي د دنیا په ژوند باندې دا معنا ده ها التوی بل احیا ان بلک دی ژوند دی زویم اموات غیر احیا ان ملدی ژوند دی روز فیصله به څوک کوي فیصله الله کړی دا کنه الله فیصله کړی دا و ما یشعرون ایانا یبعثون دا سملدی چې نه پویږي چې موږ به کله پورته کیو دا سملدی چې ولا کلا تشعرون تاسو په نه پویږي دا بزر راشي قران کنا لانو بل حیا ژوند دی شهدا ژوند دی وا مو شهدا یوازې ژوند دی قبرونو کې نه دی بلکې مړه کافر هم په قبرونو کې ژوند دی ته یوازې د شهدا او د انبیایو ژوند قبر کې منی موږ د کافرو ژوند منو چې د کافرو ژوند په قبر کې نه نو هغه له سزا سره ملاويږي دا تکلیف ولا څنګه ملاويږي پوه شئ کنه نا اورور ژوندم شتا مرګم شتا خود دنیا په سیادت باندې اموات ملدی ها او ته الله په دربار باندې احیا ژوندری د دې دنیا سره ولګاو اموات ملدی غیر احیا ان ژوندین د دنیا په نه د دنیا په ژوند خو ژوند نشتا ملدی زکاو ته ملوي چې ژوندین دی روپ کې نشتا اول توی بل احیا ان بلکی جوندی دی دا اللہ پر نیز باندے پاغا عالم کے او پاغا جوند تا سن پوئی گئی آغا جوند سنگ دے لو آغا جوند شرع عقیدت توحاویہ ذکر کری دی زمانگ دا احناف و متبر کتاب دے چه پینز قسمت جوند دے یو جوند دا مور دا گیڑے دے ماشم دا مور پا گیڑے کی چه کلا پیدا کی گی سلوې خرزې په بدن کې یو ساس کې پیدا کیږي چاغه قابل د بچی ګرځي اغه ساس کې رحم د مور تلار شي نو اغه ساس کې نه سلوې خرزې پس وینه جوړ شي سلوې خرزې پس دا غوینه نه بیا کرپندې جوړ شي داغه سلوې خرزې نه پس بیا په سلوې خرزو کې دا غینه غوخه جوړ شي نو څه شوي درې چلې یوا ساس کې سلويختو ورځو کې سلويختو کې بیا وینا شوا په سلويختو کې بیا کرپندې شو په سلويختو کې بیا غوخه شوا سره مودا شوا سلور میاشته شوې چې سلور میاشته د ماشوم په ګډه کې برابر شي د مور غوخه دا حدیث کې راځي نو بیا او تعالی فرشته رولېږي او ورته وي تدی وخه کې کرخ راکاګا مخلقتن غیر مخلقتن په پورا پیدائش والا او نو الله او توید دې بندا غوتې یو کمکا تدې بندا یو غوت سیوا کا تلته یو کس راځي شپږ غوتې دې به ته جوړ کړو خو دې ها شپږ غوتې دې سړي شپږ غوتې دې ودا دا وګورانو کلا پکې یو سیز نه کلا پکې بل سې سوای زالا په حکم باندې چکلاږي کې تخلیق د پوزه د خلو د سترګو په حکم د الله جوړ کې پاغه وغه کې کرخه فرشته راکاږي دا پښوې د الله سونو شو دا پوزه دا مخشه چکل آغا نقشه برابر کی په حکم دا اللہ بانده نبیاو تا اللہ حکمو کی پا دیکھ سوکا روح پوکا پا حکم دا اللہ روح پک چه پوکی نبیاوی اکتب رزقه و اجله و عمله و سعادته و شقاوته د دې انسان رزق الیکا نیټه الیکا عمر الیکا نیکبختی الیکا بدبختی الیکا آغا بیان دې بیا د ژوندۍ تیریږي د مور په ګړه کې لس میاشتې کال یو نیم دوه درې سالوړ پورې زحاک ابن مزاحم چې کله د مور د ګړه نه پیدا کېدو نو د سالوړ کالو زکو ته زها کوئی زها خندات وي چې کله غ پیدا کېدو نو خندلې سلوړو کالو ماشوم منډه وای کنه غاخونی میو خندام کای زکه او ته زها کو لو اغه د مور د ګډ ژوند یو قسم دی بیا د اغه ژوند لو په اغه ژوند د مور د ګډ خلوب بند ده په پردو کې او د نم په ذریعہ باندې ماشوم ته سملاویږي نم باندې کنه په نوم په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک ملاويږي چې کله هغه ماشوم دنیا ته راشي د نوم سلسله ختم شي نوم تی غسی ډاکټر نوم تی غس کې د نوم خوراک ختم شو نو په خله کې ماشوم له ګوټي ورګي پاغا د خله په ذریعہ هغه ته خوراک شروع شي د جبې په ذریعہ هغه ته خوراک شروع شي نو د مور په ګډه کې ژوندو خود د خله ژوند خوراک نو په نوم باندې خوراکو نو پاغا ژوند په خوراک من نه پویو دو چالا په کومه طریقه هغه ته خوراک اې منګه پالټرا ساون باندې ګورو چې ژوند دې ماشوم دې خط صحیح دې برابر دې ډاکټران وې خو د دې خوراک په طریقه من نه پویو ګو چې د نوم په ذریعہ هغه ته خوراک دې نو د نوم نه بیا څنګه تقسیمیږي هغه ته خوراک او د دینوم تعلق د کم زې د مور سره دی چې د اغه زینه او ته خوراک دی نشو پویږي بس یو پرده د دنه د مور او د بچي الله یو نسبت جوړ کړي د مور په ګډه کې خوراک هغه اور کوي والله عالم دورې چې ماشوم ټیک دی کته پوره پاغا د مور په ګډه کې بچدان کې چاپېر چولې اغه ژوند دی بیا د دنیا ژوند دی پخله باندې بیا دریم جون شرع عقیدت طهاوی والا وای چې بیا دریم جون د خوب دی سړی اوتشي او پغره کې ګرځما ساروی سروما سړی اوتشي 50 کې روانه ما عمره او حج لزما سړی اوتشي په فلانی هوټل کې خوراک او کبان او مې خورما چې دا پاسي فل سړی اوتشي او چې ګاله کولې سپی دا پاسي مړ سپیګر دا جمعات دی سپیسه کوي و تاسو خبر دا پسې خو الله ته بس کړم چې خیالو کو جمعه دي پوه نو دا اوس تکلیف او راحت اغه روح له ملاويږي خو اغه روح باندې سیواواله کله زیاتواله راغې نو په بدن باندې اثر ښکارش چغه والا روح ځکه روح سیل کاو ګرځي دا نو دریم ژوند چاره دا اغه روح دې په بونیر کې ګرځا په غرونو کې ګرځا په بار ملکونو دوبای او مسقط کې ګرځا په عمره او حج او بیت الله کې چې دا پازې کې نه بیت الله نه مسقط یې نه بولی ټوړي ریږي خوښه درې لاغم ژوند دې خو خوراک کوي او هي هغه خو میان خوري او کبان خو پازې کې نه مې دا څنګه ته را ما دا خوراک کوم را تاسو ما ته جمع به سره کې پروت وي دا کنه خوراک وکړه یره مزه یو تاسو خوراک مو وکړه چې دا پازې کې نه خوراکي نو داغه په خوراک ته پویږي چې هغه خوراک کاو پټ پټول کې راستو څنګه چې داغه په خوراک ته پوی نه خو سرم لاستې خوا کې خو ګورې ویني او هغه ستاده حالت نه خبر دی ته داغه ته خوراک او د ګرځېدو د نمای د منډو نه خبر نه خبرې درې ما ژوند دي سلورم ژوند د سره د قبر دی قبر کې انسان ته خوراک ملاويږي راحت ملاويږي سزا ملاويږي هغه زمنګ د حالت نه خبر نه دی موږ داغه د حالت نه خبر نه یې کټ کې پروت دی شروع دا غنا پرواز وکړو بس داغه د پاد کټ کې پاتې کې دلدام برزخ دی کوس کا قبر دی غړي ام برزخ دی کې کټ کې پروت نو ام برزخ دی پوه او که اسی په دریابونو لاوي کې نو امسر برزخ دے دام جوان دے نو پدا اگر جوان که دے موس کولے شی دے خوراک کولے شی نا کئی قرآن و جنند ربهم یرزقون خو سنگ چه دا اگر خوب که چه تاو تا گوری و اگر لگیار چکر و خوبونا و خوراکونا کئی دا اگر پا حال بانے پا خوراک من خبر نی نو دے چه مر شه دا اگر پا خوراک و پا جوان دا من خبر نی پوشی سو قسم جوان شو سرور یا درکنه یو د مور د ګړي دویم د دنیا دریم د خوب او سلورم د قبر او پنځم ژوند د اخرت جنتونو او دوزخ دی اخو بیا خپل خبره چې څو سره بیا کوي اخو به ټول خلق ویني او ګوري او ویني به چغي وای یا ویلنا یا ویلنا من باسن یا اخو بیا احکار جوان دے پوشی نو دا پینزه قسم جوان دے رو را یو جوان دا مور دا گیره دے دا ماشوم دا اغا خوراک دا اغا جوان اغا دا مور دا تیارو دے دویم جوان اغا دا دنیا دے چه گوری وینی خوراک سکاک که او دسما دے که او دا مور پا گیره که ماشوم خوراک هغه ته ملاویږي لس یو لس میاشت کال یو نیم کال خداغه په بولو ته پویږي داغه په متیازو ته پویږي بس الله خپویږي چې خوراک مور کوي بل غلطه داغه دا او د سماتي زه کولاو دې بندې کوي نه کوي الله به پوي هر جون دې زبطري او شان جون دې یو څه منځونه کوي او خوراکونه کوي ایتر ماشوم په جون باندې او ژوندم جون دې خدا ماشوم په دې ګډ د مور کې متیازه کوي چې خوراک کوي خوراک سم متیازه لازم دې کړی منګه سپیټال کې یو زلو یو بابا هغه بیمار شخصه ما بابا لري خپو مهولي و یاره بس بیمار می سخت دی می ست تکلیف دی بیمار ته بیمار ته تکلیف سره ډاکټر وای چې ستاسو د ماشوم په دې بچدان کې متیازي دي او هغه سره نقصان دی ماشوم ته دا زر رسوي نه مل هلاکی می دا وې بس پته نه کې ما خو دغه چرته واوري دا متیازي شي وی دي کنه دې متیازو خو نه کوي نو کله کله چاغه کار شنو بیا د ماشوم تباګیږي او پاغه قبر کې خوراک کوي او بول بیا خو بول بم کوي کنه څنګه چې د مور د ګیډ ژوند د ماشوم د خوراک شتا خدای د سماتي پته نه لګي دا رنګ د قبر ژوند الله ویل شتا خو پته نشتا چې څنګه ده او په کومه طریقه ورکه ځکه الله فیصله کړی چې ولکه الله چور پکې سره کې څنګه د منځونه کې ورو جین سي او ظالم بچي ولکه الله تشعرون قران ویلي چې ولکه الله تشعرون یو خو مساله حل شو کنه و ما يشعرون ايانا يبعثون پويګم نه چې زبه کله پورته کولې شو خلک راغې جون څنګه دې او په کومه طریقه دې شیخ القران الله دې په رحمتونو ویږي زلا ورته تلوم مانه چاته پوسو کو مولیان را جمع شو د یو مدرسې محتمم مولیان ټول انقلابی ټلې واله شو په خوابه انقلابی ټلې دې ته ویل مدرسې کې چې څه چل بو شو هنګامې نو زرزر ټلې به وله څه چللې طالبانو را جمع شو مولیان مولیان فوراً دفتر ته را جمع شو ما ویزه زو واله چرال فلانه راغره مولیان کینا سیده مانه تپوسو که یو تپوس داو چه جی دی حیات الانبیاء بارا کسوی نگه پا دوسم دا مسئله کلمه خریره تیزی سروانه یو حیاتی ریو بل مماتی حیاتی و مماتی دپسی منز کیگی دا مماتی ری نکیگی مماتی ری کیگی حیاتی ری دا حیاتی و مماتی وی ماتی وی جی دا آغا داغه مبارک سوي به داغه مبارک هغه ويم کوم چې الله ویلي دي وي الله سي ویلي دي الله وي بل حيا انه ولكن لا تشعرون ویني تاسو نه پوي تاسو وي ټول یو بل کتل او ما کې پوي وایې زه خبر کوم قران ولكن لا تشعرون تاسو نه پويږي کو څوک پويږي دا ته څنګه ژوند دي زه نه پوي بلکل دیو بلتے ہو کہتے ہیں بلہ خبر ماتر ایسا ہو چاہے حدیث کی داجو کتابنو لکلے ہو دیبنوی لیلے ہو دیبن قسی میں سے کہ قرآن بس اٹھالا فیصلہ کرے چاہے ولیکن اللہ دیو دیو بلہ لیکن دیبن پریدہ کتابنو پریدہ اصل کتاب چسٹم او مہر پیدہ قرآن را اخلاص دے اکور دو آئے بھائی دیدہ پاس بلہ خبر ماتا ہوگا کتاب خبر تم پیش کم کتاب تم پیش کے کتاب زم پیش کم تو ہم پیش کے پا کتاب مسئلہ نہ حل کی گی اصل مسئلہ دا قرآن بانے حل کی گی ولیکن لا تشعرون تاسو نپوئی گئی پاغ جون باندے دا گئی تخلی نبی آف چوف نہ دیکھر وی جی بل تا پوست کوئی ماں اوکے وی ماں تیوی ہی جی تا تا دی پختانو کے ما خلق دیر بد نسبت کئی پختانا شیخ القرآن رحم اللہ وی تا تا والی بد نسبت کئی پختانو کی دا خلق ملیانو عوامو وی ما ورته ما ته ځکه بد نسبت کوي چې توحید مسله بیان او چې چا توحید مسله بیان کړی دا هغه بد نسبت شوی دی ولقد کذبت رسل من قبل تکذیبی شوی د انبیا او بد نسبت شوی د انبیا ځکه توحید چیرې والی وی چې توحید منګم بیانو وی مولایانو راته وی چې توحید خو چې منګم بیانو وی ما چې نه تاسو توحید نه بیانو چې منګم بیانو وی چې په خلکو مولایان دي دا مولی سی ورز مولی چا مانزد مولی یا مولی یا دی خده خواه علمان دی خواه قابلان دی استاسو دو لداس خواه علمان ورشتا دینا آغا توحید مسئله دی پر خودی دی توحید مسئله پاتی دی وی ما او توی چه توحید مسئله سنو بیانه چو منگه بیانه وی ما چه زو خدا سویم چه زاداتا چه پلاور که کم دی سید علی حجویری رحم اللہ داد خزانو مالک نره زخدنو ملم بل می او تو خود پلاور که چه کم مشور چه دی زموار نره فلانه زموار نره من په پښتنو کې پیر بابا خلک زی عظیموار نه دي کاکا سیب د خلک د بچو د پاره زی عظیموار نه دي زه خو یو نوم اخلم دا توحید د څنګه انبیانو نمونه غسو لات مناد عزا اود سوا یوس یوق نصر بال ها عزیر ابن الله ها عیسی ابن الله دارنګه لات مناد عزا دارنګه فرشته جنازو خو نمونه عالم څنګه چاغې نمونه غستو تاسو نمونه غسته شي په توحید کې سره نه کته کله یو لږه یزا موږ نشو ویلي ما چې زما او تاسو توحید فرق داري تاسو مبهم توحید بیانوي حقت ارس الله کې حقت او بر ارس دغه مشرکین ومانه ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقو لن الله سيقولون لله برا او کتا او مسکی زموار سوګ دی الله ها دا هر یو شی زموار دی او الله دا هغه مبهم ماله ما چې فلانه سن شي کوله فلانه خو یو بل دا هغه چې تاسو نه شي ویلې ما تاسو ته ځکه نه بیانو تاسو ځکه بد نه ګوري تاسو ما غونډه بیان نه کوي تاسو خل بد تاسو خو ګوري چې ناسوم وای ما بل سوال مو کوي وچو بل نکو بس ما چاو کوي بل مو کوي خیر ده دا لن جواب ولا ورکا یره چې تا تا د دې مولایانو کې خنه دا خلک او تبد شي د خلکو زمام دا کار دي یره دي دا نور خلک ته د بل نسبت توحید مسله بیانو نور ز خدای شته کدا خلکو چې د افلانه د افلانه د افلانه زی ویل شو الحمدلله پیر بابا کاکا سي میا ګل بابا حضرت جی بابا دا ټول زموار نه دي بغیر د الله نه دا وی له مفهم خبره کوي ارس الله کې مدرسه می خرابيږي بیا کسي خبره مې کوم سره به چنده خلک نور کوي دا وځي په نور کوي زه د سنوز شو کې نیم سوبه دا نو دی ویره دا ژوند دي کله وېدا حياتيان دي کله وېدا مماتيان دي او یوازې انبیاء علیهم السلام تا شهدا یوازې نه دي انبیاء علیهم السلام باندې مرګ راغلي دي دیوی دا انبیاء علیہ السلام مرگ خلق نمانی منگو وایو قرآن چه کما فیصلہ کرے دا اغا فیصلہ منگ دا انبیاء و بارکی منو انبیاء علیہ السلام باندی قرآن کے اللہ فیصلہ لگو لی دا دا برگ پا دنیا کے بعض پیغمبران اللہ ملکلی دی و بیا جوندی کلی دی فا اماتہ اللہ مئتا من ثم بعثو قال كم لبست قال لبست يوما او بعد يوم فامات مرغ راغله په حضرت عزیر علی السلام صل کالا فامات مرده کو ژوند ده دا دغه اوس مماتی ومانی دکنه دا مماتیان متخلق سوی مماتیان وي فامات مر پر راغله منګي مرګ منو بیا ژوند کنه منګي ژوند منو دارنګي دا صورت مریم کې زی پزی ذکر کئی دو دری زی رازی سم اموتو صورت مریم گوری تاسو دی سال سلام پا بارک اللہ فیصلہ کئی دا حضرت یحیی علیہ السلام علیہ السلام پا بارک فیصلہ کئی آیات نمبر پنزل لسم گوری پندرہ مریم پنشوار سم پارا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ أُولِدَا وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا مَوْتِ مَنَمْ مَمَاتِ وَحَيَّا حَيَاتِ مَنَمَا پاولو چه ده پیدا کلی شما پاولو چه ده بمریگی وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا پاولو چه ده با پورتکولیشی جونده حَيَّا جونده جونده مشتا نو یموتو مرگی مشتا بیا وګوره آیات نمبر 33 د عیسی علی السلام په باره کې دا خدای یحیی علی السلام په باره کې د عیسی علی السلام باره کې 33 آیات وګوره زیدر والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلامتی دی په ما پاورز چې زو پیدا چې پیدا کې شو مزه او پاورز اموت چې زو ملکی گما و یوم ابعث حیا او پاورز چې زو پورته کول شم ژوندې حیا مماتی او حیات په کې دوارال موخه مماتیان یو حیاتیان یو مرګې منو د دنیا په نسبانه په مرګ راغله دے ژوندې منو عند ربهم دا لف نسبانه ژوند دي دارنګه زه په قرآن ذکر کئ زه په قرآن ذکر کئ سورته انام یوصل دریش په ته آیات یوصل اخره رکو یوصل دریش په ته قل ان الصلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله جن زما او مرغ زما خاص ته چاله پاره دي الله ز پاره دي ها ومحياي ومماتي لله رب العالمين مرغ منګدار چا منو سوره هجر یو کم سلام آیات اخری آیات وعبد ربك حتى ياتيك اليقين مرګ نه تعبیر په یقین سره کړی دی عبادت کوا پیغمبر د خپل رب تر دې چې راشي تا ته مرګ حتا ياتيك اليقين تر دې چې راشي تا ته مرګ اې دې آیاتونه دي کم کم بد تراړو ما خصورته انبیاء اول سما پارو گورے انکا میتن و انکم میتو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امتا فهم الخالدون سلو دیر شمایت انبیاء سورت زخرف کی رازی یو دیر شمایت دی غالبا انکا میتن وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ بشکا پیغمبرات تب مړی کی او دیبم وفات کیږي انک میتون وانهم میتون ثم انکم بعد ذالک لمیتون مؤمنون بنزل سمایا داتل سمې پاری لومبه مخ ثم انکم من بعد ذالک لمیتون بیا بتاسو خامخام لے گئی پس د دینا مرگ با پئے نو پاغی مرگ انبیام رالل کفارم رالل مسلمانانم رالل شہدام رالل او سورت شعراء 81 نمبر آیات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھ دعا غواری یوتیا کے اللذی یتعیمونی ویسقین الذي يميتني اغا الله چې مړی به مال را او ژوند را کوي ماتا خوراک یو اتیا سورته شعرا دارنګي سورته فرقان کې خف فیصله کړه همیشه ژوند دا چې خلکو یې قبرونو کې ژوند دي او مرګ په ناراضي دا دولت خدای توپ صفات ورکړي سورته فرقان تو کم شپه ته آیات وګوري همیشه ژوند چې مرګ په لازوال ناراضي دا صفات ته چاره دا د الله دې وتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان سپاره په ژوند دي هغه بادشاہ چې پاغه مرګ ناراضي مرگ پچھان راجی پانبیاو کنا وی پانبیاو مرگ نراجی دا میشہ جوندی دینا وتوکل علی الحی اللذی لا یموتو زانو سپارا پا جوندی اغا بادشاہ زانو سپارا پا جوندی اغا بادشاہ زانو سپارا پا جوندی اغا بادشاہ لا یموتو چپا اغا بانی مرگ نراجی اللہ بانی مرگ نراجی نو پا مخلوق بانی مرگ نراجی پارچا خواہ نو دا ګن آیاتونه دي. سورته سبا 14 نمبر آیات وګورئ. په سليمان عليه السلام مرګ راغلی دی 14. سورته سبا دوشتمه پارا. فلما قزینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض فلما قزینا علیه الموت ارکلا چمنګه فیصله وکړه په سليمان عليه السلام د ژوند کده مرګ نو مرګ سلیمان علیہ السلام شیش اگدو واقعا رازی شیش محل کی دن نہ دے اللہ ویزان شیش محل تاو کا پامسا ادرے گا چکل استاو مقام وقت درو دا غستو لراغے روح بدن واغستے شی او دا جنات بن پوئی گی چھ دا پیغمبر نرو اغستے شوی او کچھ جون دے رے او پامسا ولال لے شپګ میاشتي یا یو کال پامسا ولاله روپ کینو نو ګرځې دلې دې ني موس کړي دې ني او دس کړي دې ني خوراک کړي دې او داغه د پاره دغه ځې برزخ دې نو دا راته وایا خو به چام بیا او موس قضا کړي دې نو چې دا د چا عقیده چام بیا او موس قضا کړي قصدن دا د کفر عقیده ده نو چې تو ته خو ګورې پامسا ټیک لګولې دغه څه ولاله په مونږ ټیم کې مونږ نه کوي بیا په غلط فتوا لګی کنه خو معلومه دا شوه چې آغا د دې دنیا نه په مرګ دی او د الله په نسبت سره زکوي ولکه لا تشعرون سليمان عليه السلام واقعا پوښ لیا وایت نه لري بلا حدیث کې راځي چې نبی عليه صلوات و سلام چې کله وفات شو ابو بکر راغې فورن دن لال د نبی عليه السلام په مخ مبارک بانی یمنی ساتر غلی دلیو اغیت لرکا پراحکت شف او فقبله رسول اللہ نبی علیہ السلام اخکل کا و اید اللہ پیغمبر چه پتا اللہ کمبرگ مقرر کرده و غدر بانی را بیا پتا بل مرگ نرازی ابی پیر پاس ساتر واچاو بار صحابہ پی انتظار دی چا ابو بکر را گئی منتبہ خبر را کئی او در دو تقریر اوکا وما کانا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل آیات ورسول ماشا مخیوی من کان یعبد محمدا فإنه قد مات چاچه ده محمد عبادت کاو ناغد دنیا نو وفات شا اده نور عبادت نکی ومن کان یعبد رب محمد فإنه حی لا يموت چا چې د محمد در رب عبادت کاو ناغه ژوندې ده پاغه مرګ او فنا ناراضي رنگم دا کیدا دا رنگ دي دیوانی مفسرین علما ذکر کئ لا تحسبنهم امواتا كالاموات الذين لم يقتلوا في سبيل الله کلو بلهم احیاء في عالم اخر غير هذا العالم بلکه هغه ژوند دي پاغه عالم بلکه بغیر د عالم نا خو پاغه عالم باندې موږ نه پویږو چې عالم او ژوند څنګه دی اے موږ ته خو پکټ کې پروت ته بل عالم ته تلې دي پاغه عالم موږ نه پویږو داغه په زندګۍ موږ نه پویږو هغه زمنګ نه خبر نه دی موږ داغه نه خبر نه خبر دی برزخ وي پردې دا موږ ته خو ګورو خبر نه دی او په دې باندې موږ دورې تفسیر کې پورا احادیث او سلسله وار آیاتونه خيو دی وخت ډوره وخت نشم په تفصیل وکړو لکه به ضرورو کتابونه خو ځر ټوله راځي لګي په تفصیل سره بیان کوو په هغه دی باندې او چې نه نو په دې باندې زما کې سټی دی هزارنګ نت باندې تا دې وګوره په دې په تفصیل ته ملاو شي ان شاء الله ولا تاسبن الذين قتلوا او ژوندې بیا ان شاء الله آینده کوم کو ژوندې ولا تحسبن الذين قتلوا دریم میاشته پاتو چې موږ درس ته خېری ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم بلکې ژوند دي د الله په نسبانه د رزق ورکول شي فرحين بما آتاهم دی وجنه حدیث کې راځي چې بیمار خوراک نه کوي نو بیمار باندې د خوراک زور مکوي ولی ذکر دی بیمار لا یو قسم غذا ور کوي چې تاسو په غذا خبر نه په ماشوم باندې ډیر زور مکوي د خوراک کولو ځکه غلم الله یو قسم خوراک ور کوي تاسو په خوراک نه پويږي موخې په زور ورمنو ها نه نه نه نه سوره چې کوي یو خو بیمار تکلیف دا غیبه علاج کوي ولا فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشالی حاصلون کی رپاغ نعمتونو چو ور بیگی دیتا اللہ دخل فضلنا ویستبشرونا باللزین او زیر ایخ رپاغ کسانو چو ندی پیوز شوی بینو بیهم ددی سلام من خلفهم یعنی رسطلو دینا داروان دی اللہ خوف علیهم چو نبوی یرا پا دی باندی ولا هم یحزنون او نبا دی غم جنشی یستبشرونا بنعمت من الله زیر اغلی پا نعمت طرف دا اللہ ناو پا فضل وان اللہ لا یزیع اجر المؤمنین او بیشک اللہ نبرباد اجر دا مؤمنانو سمانا چدا شہداء لارشی نیکان لارشی آغا نور روحنو سر ملاوشی مخکا نور روحنو نیکانو خلق سرا لو آغی تی تپوس کے چفلانے ندیرا غلے زمانگ نخو مخکو ندیرا غلے وی معلومی گی دا چاگه بل مقام تا تلے کوینو منگ سر با یوزے وی یا وی فلانے سنگو تا پوستے کی گی وی او آ پدی مشن بانے کلک پو دنیا کی روان دے وی دا چا پدی مشن زمان پا مشن بانے کلکو نو انشاءاللہ عن قریب دا چا منگ سر پدی جے کی اللہ ملاو کی لم یلحقو بیم دا توحید و دا سنت پتنگان اللہ علتم یوزے